Zmieniono szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie seria głosowań. Posłowie przyjęli ustawy o obronie ojczyzny, mrożeniu cen energii i odrzucili sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest tragiczny finał poszukiwań. W Wiśle odnaleziono ciało Macieja G., dyrektora kontroli projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Analitycy Goldman Sachs sprawdzili, czy dojście strefy euro i Wielkiej Brytanii do poziomu 5% PKB wydatków na obronność jest możliwe. Sejm za ustawą o obronie ojczyzny i przepisach przyspieszających zbrojenia. Zmiany mają usprawnić np. budowę Tarczy Wschód, nowych jednostek wojskowych czy magazynów i poligonów. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji zbrojeniowych ma przyspieszyć realizację takich inwestycji nawet o 70%. Dzisiaj proces inwestycyjny, jakbyśmy popatrzyli np. na fabrykę amunicji, to od początku jej budowy do finału trwa 9 lat, teraz zostanie trzykrotnie skrócony. Decyzje będą wydawane jednolite przez wojewodę, nie będą z różnych źródeł czerpane i będą miały określony czas na odwołanie. Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wieczorem Sejm uchwalił też nowelizację ustawy wiatrakowej, która zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 metrów. Równocześnie w tej ustawie znalazły się przepisy o mrożeniu cen energii do końca roku. Odrzucono z kolei sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie rządowej koalicji podczas debaty mówili, że powodem jest nieprzekazywanie mediom publicznym środków z abonamentu. Tragiczny finał poszukiwań dyrektora kontroli projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ciało Macieja G. odnaleziono w Wiśle na odcinku Otwockim. Zaginiony poszukiwany był od 22 czerwca przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku. Policjanci na miejscu prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Informował Bartłomiej Śniadała z policji. 48-latek wyszedł z domu i nikt więcej go nie widział. Wcześniej znaleziono jego samochód. Był zaparkowany niedaleko rzeki. Kilkoro dzieci i nastolatków w ciągu zaledwie tygodnia trafiło do szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku z urazami spowodowanymi upadkiem z hulajnogi elektrycznej. Ratownik medyczny Bartosz Krasiński zwraca uwagę, że hulajnogami powinny poruszać się osoby znające zasady ruchu drogowego. W teorii hulajnoga, która miała być dostosowana do potencjalnie bezpiecznego środka transportu, okazuje się, że jest maszyną, która stwarza nie tylko ryzyko zagrożenia zdrowia, ale staje się realnym zagrożeniem życia. My musimy głośno o tym mówić, dlatego że dopuszczanie tak dużej ilości osób, które nie powinny tymi transportami się poruszać, to jest ogromne ryzyko. Dwa tygodnie temu 15-latek jadący hulajnogą uderzył w śmietnik, nie miał kasku i doznał poważnego urazu. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W Polsce nie ma obowiązku zakładania kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej, ale jest to zalecane. Ekonomiści sprawdzili, ile jest prawdy w deklaracjach o zwiększaniu wydatków na obronność. W szybki wzrost nie wierzą analitycy Goldman Sachs. Według analizy wydatki na obronność w strefie euro i Wielkiej Brytanii wzrosną do 2027 roku, odpowiednio do 2,7% oraz 2,5% PKB. Inwestorzy mają zastrzeżenia co do dostępności finansowania, jak i skuteczności pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje zbrojeniowe. Eksperci zauważają, że Komisja Europejska co prawda zrezygnowała z procedury nadmiernego deficytu, ale jak dodają, to nie pomaga w finansowaniu wydatków na zbrojenia. Prawie miesiąc po osunięciu się lodowca na alpejskie Blatten w szwajcarskiej miejscowości znaleziono szczątki człowieka. Ruszyło sprawdzanie, czy to jedyny zaginiony wtedy mieszkaniec. Mieszkańcy Blatten zostali ewakuowani kilka dni przed tym, jak pod koniec maja na ich wioskę runęły miliony metrów sześciennych lodu, skał i ziemi. 90% Blatten zostało zniszczone, czego nie zasypało zwałowisko, zatopiła spiętrzona rzeka. Szybko okazało się, że jednej osoby brakuje. 64-latek prawdopodobnie był na zasypanym terenie. Teraz znaleziono ludzkie szczątki i zabrano je na badania. Nie ma jeszcze potwierdzenia, że to właśnie jedyny zaginiony. W tym tygodniu Rada Federalna Szwajcarii przyjęła dla mieszkańców Blaten specjalne rozwiązanie. Do końca października są objęci ochroną. Nie można ich ścigać za długi i zobowiązania finansowe. Władze udostępniły też po 15 tysięcy franków szwajcarskich na każdego poszkodowanego. Nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka Blaten. Mieszkańcy wierzą, że odbudują swoją wieś, ale nie ma decyzji o lokalizacji. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I zaczynamy od siatkówki. Od pierwszej porażki reprezentacji Polski w Lidze Narodów biało-czerwoni w Chicago mierzyli się z mistrzami świata Włochami i po zaciętym meczu przegrali 2-3. W tiebreaku było 11-15. Spotkanie podsumuje Aleksander Śliwka. Walczyliśmy, byliśmy blisko sprawienia niespodzianki przeciwko drużynie Włoch, które jest w pełnym zestawieniu. Myślę, że wyciągniemy parę pozytywnych wniosków z tego meczu i na pewno wniosków, które pozwolą nam jeszcze poprawić naszą grę, bo mamy jeszcze rezerwy. Bardzo dziękujemy wszystkim polskim kibicom, którzy byli dzisiaj tutaj na hali w Chicago. Niesamowite uczucie grać tak daleko od domu i grać na hali, gdzie mamy tylko biało-czerwone barwy na trybunach. To jest coś niesamowitego. Dziękujemy wam bardzo. Bądźcie z nami również w meczach w piątek, sobotę i niedzielę. I właśnie w piątek w kolejnym meczu Polacy zagrają z Kanadyjczykami. Swoją rywalkę w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg poznała Iga Świątek. Polka skrzyżuje rakietę z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, a to spotkanie odbędzie się jutro około 11.30. Iga ma oczywiście zapewnioną grę w Wimbledonie. Przez kwalifikację do turnieju głównego w Londynie przebija się inna reprezentantka Polski. Katarzynę Kawę dzieli już tylko jeden mecz od upragnionego celu. Dzisiaj wygrała z występującą z dziką kartą Brytyjką Banks, a w decydującym meczu zmierzy się z Amerykanką Jović. Kto zostanie trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski? Odpowiedzi na to pytanie wciąż nie znamy. Wiemy za to, że selekcjonerem nie będzie Maciej Skorża. Japończycy nie chcą go puścić, tłumaczył dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kolesza. Pan Skorża do mnie zadzwonił i poinformował, że tutaj rozwiązanie kontraktu to byłoby bardzo ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że władze klubu pewnie nie chcą tego zrobić, bo z tego, co rozmawiałem, to też transfery, które zostały przygotowane i które pewnie zostaną zrobione, to też są pod trenera Skorży. Czekamy na kolejne kroki. Karuzela się kręci. Siedzą na nim m.in. Jan Urban, Nenad Bielica, Jacek Magiera czy Jerzy Brzęczek, łączony w duecie z Łukaszem Piszkiem, no i oczywiście Adam Nawałka. Niewiadomych nie ma już na mistrzostwach Europy do lat 21. W finale zagrają Anglicy z Niemcami. Jeszcze kajakarstwo na koniec. Zofia Tuła zdobyła w Niemczech tytuł wicemistrzyni świata w kajakowym freestylu. To jej kolejny sukces w karierze. W 2018 roku wywalczyła Puchar Świata. Rok później zdobyła brąz mistrzostw świata. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 23 na północnym wschodzie, przez 27 w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór, to jest Pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a w tym programie spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, których historia życia, często też pracy zawodowej, pasji, ma w sobie to coś, co może stać się uniwersalną przygodą, uniwersalnym zdaniem, które zostaje w głowach naszych słuchaczek i słuchaczy. I naprzeciwko mnie dzisiaj taka osoba, którą chyba będę musiała przedstawiać 5 minut, Dominika Kulczyk. Witaj w Trójce. Bo tak wiesz, myślałam o tym, wypisałam sobie oczywiście wszystkie te formalne funkcje, które pełnisz, założycielka i prezeska Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, proszę poprawiaj mnie, jeżeli coś pomylę, Polenergia S.A. i tutaj tych bardzo poważnych, biznesowych, myślę, mogłabym nazw przeczytać jeszcze wiele. Myślę, że też dla wielu osób w pamięci cały czas tkwią twoje filmy i w ogóle cały projekt pod tytułem Efekt Domina, a od 2 lat z kolei ci, którzy od 35 już w sumie kochają Maltę, poznają poznański festiwal łączący różne gatunki sztuki, którego opaskę cały czas noszę i cały czas jeszcze przeżywam to, że mogłam zobaczyć między innymi performer z Tildy Swinton podczas właśnie tegorocznej Malty, zagrać Silent Disco trochę tradycyjnie. Więc jakby to wszystko się tak bardzo ciekawie, tak myślę, przynajmniej w tym krótkim przedstawieniu, układa w twoim życiu, że jest tam i poważny biznes, i sztuka, o której, jak wiem, marzyłaś przez całe życie i w tych takich twoich pierwszych intuicjach nastoletnich, to właśnie ta przestrzeń była dla ciebie interesująca i też dużo, dużo więcej. Jesteś pierwszą chyba gościnią, którą mogę przedstawić też słowem wspaniałym polskim, filantropka. Świetne słowo. Bardzo takie eleganckie. Tak, trochę tak brzmi jak dawne czasy, ale jednocześnie no, to, czym się zajmujesz także, to przecież wiele takich sytuacji, w których pieniądze wykorzystuje się po to, żeby pracować nad zmianą. I o tych wielu aspektach chciałabym z tobą dzisiaj porozmawiać, ale czy to przedstawienie jakoś pasuje do ciebie? Tak sobie rano się budzisz, to nie sądzę, żebyś myślała sobie, witaj prezesko, przed nami kolejny dzień. Nie. Ja myślę, że to jest piękne, że mamy wiele twarzy, wiele kostiumów, nawiązałaś do Tildy. I że jesteśmy wszystkim. Każde możemy być, więc ja się tak czuję. Ja mam wrażenie, że gram koncert życia. Jak tutaj do ciebie jechałam, to śpiewam koncert, koncert, koncert. Show, przedstawienie, spektakl, film. No dzieciom tłumaczę, słuchajcie. To jest wszystko jakiś scenariusz. Wiesz, możesz w niektórych scenariuszach uczestniczyć, w niektórych nie. Możesz też wyjść z kina, możesz przesiąść się na inne miejsce i spojrzeć na to z innej perspektywy. Więc tyle z perspektyw, tyle z kostiumów. Czy to nie jest przepiękne? Właściwie tak już od razu z emocjami tutaj do państwa się wybrałam, ale też inaczej nie potrafię. I jak na zeszłorocznej Malcie Magda Mołek, prowadząca panel, zapytała kilku wspaniałych kobiet, które siedziały obok mnie, o różne ich sukcesy zawodowe. Czyli jedną sobie może o to, jak mogłyby się opisać, co je definiuje spośród tego wszystkiego, co stało się ich udziałem do dziś. No to wymieniły swoje rewelacyjne zawodowe osiągnięcia, tak? I ja tak tego słuchałam. Co myślę? No i teraz co ja powiem? Przecież to wszystko można wygooglować. I to nie to, że to nieważne, bo ja kochałam moje dokumenty, kilkadziesiąt tych, że właśnie i nieskończona ilość genialnych momentów i przeżyć. Jasne, pole energia, tak ważne. I to wszystko jest mną po prostu, ale przecież to można wygooglować. Więc pomyślałam sobie, powiem coś, czego nie można wygooglować. Co jest moim największym osiągnięciem? Co to by mogło być? I powiedziałam wtedy, rok temu na Malcie, że moim największym osiągnięciem jest to, że mam odwagę czuć. I była cisza. Radiowa. Bardziej sceniczna. Ale to jest świetne. Uwielbiam po pierwsze ciszę jako taki element zaskoczenia, a po drugie, no tak, odwagę czuć. To otwiera po prostu ocean różnych skojarzeń i zresztą też wbrew pozorom bardzo dobrze rymuje się z tymi momentami twojego zawodowego życia, bo także o tym właśnie czuciu, jako takim niedocenianym przecież, a na pewno w przestrzeni biznesu przez wiele lat niedocenianym aspekcie naszej osobowości, bardzo często mówisz. Także w ramach takiego wspierania zawodowego kobiet i no, w twoich wypowiedziach też często pojawia się właśnie energia, pierwiastek damski, i męski i żeński, które muszą współpracować. Więc to wszystko się składa w taką całość, którą ja z kolei wygooglowawszy, najbardziej się zatrzymałam właśnie przy tych momentach i to też była zeszłoroczna Malta, kiedy widziałam z jaką swadą wchodziłaś w takie różne sytuacje około artystyczne, czyli że coś było otwarciem, inauguracją jakiegoś momentu festiwalu, ale ty brałaś w tym udział na zasadach takiego człowieka performującego, jakby wczuwając się w klimat, w temat, nie tylko jako Dominika Kulczyk, która jako osoba, która pozwoliła temu festiwalowi dalej istnieć, bo w zeszłym roku, no, dzięki właśnie decyzji fundacji, ten festiwal mógł się podnieść, przetrwać i nabrać nowego kształtu, ale uwzględniającego cały dorobek lat poprzednich, z tymi nowymi elementami, o których pewnie dzisiaj pogadamy, to miałam takie wrażenie, że spełniasz też trochę takie swoje prywatne marzenie o właśnie byciu performerką, w środowisku, które jest otwarte i przyjazne właśnie takiemu działaniu. Pięknie to wychwyciłaś, wiesz, bo nawet nie nazywałam siebie w ten sposób do tej pory, więc dziękuję ci za kolejne słowo. Jednak słowa tworzą rzeczywistość. Jak możemy przeczytać w pewnie jednej z najstarszych i klasycznych pozycji książkowych świata, na początku było słowo. Ja rzeczywiście, jak przypominam sobie siebie jako małą dziewczynkę, bo niektóre wspomnienia zostają wyraziste, to pamiętam, że chciałam być, jak to się mawia, spaceholderką. Ja oczywiście tego tak wtedy nie nazywałam, ale dzisiaj to już tak definiuję. Ja miałam takie poczucie, że jestem jakąś platformą, że ja mam coś przynieść, że poprzeze mnie coś ma zostać skomunikowane, że mam mieć taką rolę, jakby pełnić służbę w pewnym sensie czemuś, co jest większe niż ja i co mogę podać dalej drugiemu człowiekowi. Ja to po prostu czułam. Miałam takie poczucie, że czyli ja mam być świętą. Czyli nie miałaś narzędzi, żeby to nazwać? Tak, miałam, święto, tak? Czytałam zapamiętane żywoty świętych, jak miałam 10 lat. Miałam taką małą, czarną książeczkę. I wertowałam zawsze przed snem, więc tak, zaczynam to było na wokandzie. Zaczynam się trochę martwić. Święta Faustyna też? I no, z tą świętą Dominiką miałam problem, bo sobie myślę, no ale czy ja w ogóle jestem w stanie czy być ja zasługuję? Święta? Dzisiaj już nie aspiruję, już w ogóle nie chcę być święta. Takim katolickim tego słowa znaczeniu, ale tak de facto wszyscy jesteśmy święci, bo my jesteśmy przecież istotami, które lub są, lub mają, w zależności od tego, jaką kto wybierze definicję dla siebie, jakiś boski pierwiastek, on jest. On jest, on jest. Ale kusisz, wszyscy żeby to wiemy, jak czujemy życie, to wiemy, że tam jest jakiś boski kusisz, żeby dopytać, skąd przy łóżku, czy w ogóle w życiu 10-letniej dziewczynki znalazły się żywoty świętych, ale jednak to takie poczucie bycia platformą, czy też, że coś się wydarzy, tak? Że to do czegoś prowadzi. Że życie jest czymś więcej, tak? To jest takie to przekonanie. To myślę, że bardzo wiele mogłabym tutaj takiego poczucia z własnej głowy wyjąć właśnie, że zawsze takie poczucie, że tak, o coś chodzi, a na pewno nie o to, żeby zaspokajać jakieś takie najprostsze potrzeby, tylko żeby zrobić coś też, przepraszam, że podłączę siebie tutaj, ale chociażby praca w radiu. Nigdy nie kojarzyła mi się z tym, że ktoś może usłyszy mój głos w radiu i będę z tego powodu znana, a zawsze mi się kojarzyła z tym, co można zrobić, mówiąc do ludzi przez radio i ile niesamowitych spraw być może można załatwić, chociażby rozkochując ludzi w kulturze i sztuce. No więc, przepraszam, że sprowadzam to. Wiesz, o czym mówię? No tak, tak, bardzo dobrze to czuję. A mogę cię o coś poprosić? Powiedziałaś dwa razy, przepraszam za to. Nie przepraszać? Nie, że robisz coś wspaniałego. Ja powiedziałam dwa dni temu na Malcie, ja to Malta. A co gdybyś powiedziała, ja to trójka? No, co gdyby 15 razy bym się zawahała, tak. Ja to coś, co wybiera, co naprawdę tworzy, co przez nią się materializuje. Bo jeśli mówimy, że jest coś więcej, a wiemy, bo już jak ktoś bardzo lubi być naukowy i mózgowy, to też to wie, że jest coś więcej. Bo na pewno wiemy, że są takie pytania, na które nauka nie zna odpowiedzi. W związku z tym to coś, ono się musi materializować jakoś. Czy nie materializuje się przez nas? A już na pewno uważam, że materializuje się przez kobietę, przez którą dziecko przychodzi na świat. Ono było gdzieś indziej, czymś innym. I nagle pojawia się człowiek tu i teraz w realu, w 3D, na planecie Ziemia. Więc przecież my kreujemy. Ale czy i my to taką wszystko, więc ja myślę, że ty to trójka. Ja sobie tak to będę nazywać. Tak, to zawsze tutaj pokutuje takie wychowanie właśnie tak, że trzeba być skromną, a jeszcze wiadomo, obciążenia, które wiążą się z wychowaniem dziewczynek, no w moim pokoleniu jeszcze cały czas pokutują. Zrobiłam wszystko, żeby moja córka urodzona już w latach 2000 była od tego wolna, natomiast sama, jak wiele kobiet, no jesteśmy z podobnego pokolenia, dźwigam właśnie tę musztrę i to siedź w kącie, nie wychylaj się. O tym też chciałabym z tobą pogadać, ale wcześniej dopytam, czy ta świadomość, którą teraz prezentujesz, i też jakaś taka energia bardzo pozytywna. To jest moment na dzisiaj? Czy zawsze tak było? Czy musiałaś jednak znaleźć narzędzia, żeby sobie to uświadomić? A jeżeli tak, to czy były takie momenty, które cię zbliżyły do tej świadomości? Ach, ile mamy czasu? To jest na wiele godzin. Jakby chcieć być precyzyjnym, a teraz long story short, jak to się mawia? Ja myślę, że to jest wszystko podróż i ja dzisiaj jestem taka, jaka nie będę jutro. Więc nie, na pewno taka nie byłam zawsze. I starając się może ten proces opisać, taki sposób, który może się układa dla umysłu w opowieść, którą łatwiej nam spercepować, czyli nadając temu jakąś ramę, to myślę, że tą drogę mogę podzielić na jakieś etapy, bo też to nasza głowa kochana lubi. Może na jakieś walizki, które dźwigałam po drodze. Przepakowywałam te bagaże, o, tysiące razy. Każda walizka wyglądała inaczej, ale stylistyka mniej więcej tych walizek była taka, że na początku byłam bardzo grzeczną dziewczynką. I myślę, że to jest takie hasło, które znamy bardzo dobrze, tak. Z nas zarezonuje bardzo mocno. I ta bardzo grzeczna dziewczynka, to nie jestem tylko ja i to przecież nie jest tylko moja historia. Ja w ogóle mam wrażenie, że chyba nie ma takiej dziewczynki, która mając dzisiaj 40 plus... Nie, to odebrałam tego. Zgadzam się z tym całkowicie. Tak, może powiedzieć, że nią nie była ja de facto młodą istotką. Dobrze się musiałaś uczyć, tak? Och, najlepiej w szkole jeszcze, oczywiście. Tak? Szkoła muzyczna skończyła się na 5 językach i instrumentach, 3 i tak dalej. I ja nie mówię tego dzisiaj po to, żebyście państwo byli w zachwycie. Bo to jest super. Tak, no, po latach się docenia cieszę. Też taką wiedzę. Dumna jestem z siebie oczywiście, bo wreszcie dzisiaj uczę się być z siebie dumna, bez wstydu. Czyli bezwstydnie. Ale ja myślę, że ja wtedy nawet dumy nie czułam. Ja nawet nie wiem, czy ja byłam zadowolona z siebie. Ja nawet nie wiem, czy ja się po prostu okej ze sobą czułam. Przypominam sobie za to, że bardzo często właśnie byłam w takim poczuciu bycia nie dość. Rezonuje to? Absolutnie. No, to jest no kolejny właśnie. Taki bardzo ważny motyw życia wielu kobiet. Tak. I ja chcę teraz powiedzieć, że to nie jest w żadnym wypadku wycieczka do moich rodziców. I to nawet nie jest wycieczka do niczyich rodziców. To jest tylko takie uznanie, powiedzenie tego głośno, że ja dzisiaj wiem, co to było i czym to było dla mnie. Ja to akceptuję już, ja to przytulam, bo przecież każdy robił wszystko, co na daną chwilę mógł zrobić najlepiej. Ale tak było. Ale miałaś taki pomysł, kiedy sama zostałaś mamą, żeby swojej córce już nie sprzedać pewnych elementów? Och, moja córka jest, właśnie sobie uświadomiłam dzisiaj, taką mną, którą ja bym była, gdyby świat wyglądał wtedy już tak inaczej. Jak dzisiaj szczęśliwie pozwoliliśmy sobie, żeby wyglądał. Moja córka jest tak mocna w sobie, tak bardzo akceptująca to, kim jest i po co tutaj przyszła, tak bardzo ma odwagę się wyrazić i być po prostu taką, jaką chce być na dany moment, że to jest niebywałe. Ona potrafi powiedzieć, dlaczego ta pani mi mówi, o, ostatnio ci widziałam, jak byłaś smutna, teraz jesteś taka rozpromieniona. Przecież to jest judgment. Czy ją pytam o zdanie? Ma 17 lat. Mówi, wiesz, mamo, Polacy są najwspanialsi. Ja spowoduję, że cały świat się o tym dowie. Będę prezydentką Polski. Ja nie mówiłam w ten sposób, jak miałam 17 lat. A wiele razy potem, jak byłam starsza, wiele razy mówiło do mnie, że powinnam tą prezydentką być. I znowu nie mówię tego z żadną agendą. Tylko mówię o tym, że ja, będąc dorosłą osobą, nawet jak świat widział, że coś mogę, to ja tego nie widziałam. Do niedawna. I tak się cieszę dla tych dziewczynek. Naprawdę płakać mi się ze szczęścia chce, jak widzę, że one stają wyprostowane i mówią, ja zasługuję na najlepszego mężczyznę na ziemi. No na razie żaden nie może mi sprostać. Ale poczekam, bo ja nie chcę byle czego. Ja chcę tylko to, co najlepsze. Cytat Weronika, lat 17. To powiem ci, że jakby chwaląc córki i właśnie ich nastoletniość, która wygląda na pewno inaczej niż te 20-30 lat temu, to ja zawsze jestem dumna z tego, że moja córka jest wspaniałą osobą, która siebie akceptuje. Ale to była też moja praca, bo ja po prostu gdzieś kiedyś usłyszawszy rozmowę mądrych ludzi, wbiłam sobie, nie wiem dlaczego, nawet nie planowałam dzieci, takie zdanie, że jak mama staje przed lustrem i sama siebie krytykuje, a córka jest tego świadkiem, to jak w banku, że właśnie przejmuje w tym momencie taką postawę wobec własnego ciała i sama będzie to powtarzała. Więc mimo, że oczywiście jak każda osoba wielokrotnie miałam ochotę krzyczeć, widząc to, co się dzieje w lustrze, nie zrobiłam tego nigdy przy mojej córce. I to jest dowód. Tak zrobiłaś. To jest dowód. Naprawdę to jest naukowy teraz dowód na to, że moja córka w związku z tym też nie ma w sobie takiego elementu. Jest ekspresja jej ciała, jest tak wspaniała, że zazdroszczę jej tego, wspominając samą siebie z jej dokładnie wieku, lat 15, kiedy przemykałam się gdzieś po szkole, bo kompleksy z jednej strony, inne elementy no, tego trudnego czasu bycia nastolatką no, powodowały, że no, poczucie własnej wartości szorowało po tych korytarzach liceum. Liceum, w którym swoją drogą chciałam ci powiedzieć, taki eksperyment prowadzono wtedy w Warszawie, że jedna klasa uczyła się japońskiego, druga uczyła się chińskiego. Eksperyment się od razu nie udał. To też mogę powiedzieć, po 4 latach chciano wykazać, uniwersytet próbował wykazać, że być może młodsi ludzie szybciej nauczą się tych trudnych i skodyfikowanych języków. Klapa. Kilka osób poszło dalej studiować sinologię i japonistykę, ale ty może właśnie... Może ich spotkałam. Wspominając swoje studia sinologiczne, mówiłaś też, to wywiad akurat przy okazji wręczenia nagród imienia twojego taty, która na Uniwersytecie w Poznaniu dla tych najzdolniejszych studentów, czy studentów wymagających właśnie takiego kopa wręczacie. I po jednym z takich wręczeń w wywiadzie powiedziałaś, że ta sinologia to było tak naprawdę twoje takie zaparcie się. Że mimo, że wielokrotnie miałaś ochotę powiedzieć sobie, po co mi to, to jednak się zaparłaś, żeby też skończyć to, co zaczęłaś, mimo, że wyobrażam sobie po tym licealnym doświadczeniu z japońskim, że chiński jest równie skomplikowany, ale nie zeszłaś z tej maty. Dokończyłaś, tak? Nie zeszłam z maty. A propos maty, to mi się przypomniał, że na studiach wygrałam jakieś zawody judo, dlatego że 4 zawodniczki nie przyszła, 5. zaskoczyłam, bo położyłam ją w pierwszej sekundzie. Uznałam, że to jest jedyna metoda. Ale to jakiś taki strasznie już atrakcyjny epizod. Ale studencki, tak. I studia wybrałam sobie na zasadzie dlaczego nie, więc jeśli ktoś myśli, że dokonałam jakiejś bardzo pogłębionej analizy analitycznej, to nie było to. Bo nie mogłam przewidzieć, że w roku 96 wybierając akurat taki kierunek, a nie inny, okaże się, że z kolei po 100 latach Chiny będą właśnie takim krajem, jakim stały się podówczas i że właściwie no dzisiaj na młodzi słowo ludzie, Chiny tak, to wszyscy mówią, Boże. Ale dzisiaj rodzice, maleńkie dzieci uczą chińskiego, tak, wiedząc, że to jest język przyszłości, tak jak kiedyś dla nas angielski. Ale ja tego nie wiedziałam rozumowo, ja po prostu... Tak wybrałam. I naprawdę, jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to ja mówię, dlaczego nie? Bo ja to poczułam. Była wokół tego taka drobna może historia, która jakoś tam wprowadziła mnie na taką inną trajektorię, że ja po prostu nie chciałam studiować ekonomii, prawa. Ja próbowałam zrobić coś odmiennego niż moi rodzice. Ale rodzice ci nie mówili, tak? Ale oni ci dali wolną rękę? Nie, to znaczy... Ja mam mamę ekonomistkę, która powiedziała wszystko, tylko nie ekonomia. Nie. Moi rodzice zawsze z kolei podkreślali, że my jesteśmy jednak naczyniami połączonymi i że my jesteśmy jakimś łańcuchem ogniwa i że jest coś takiego jak taka odpowiedzialność. Była taka odpowiedzialność za już rodzinę, wielorodowa, tak? Bo historia opowiada, że... Rzeczywiście rodzina też opowiada jakąś historię. Ja dzisiaj z tej swojej już świadomości wiem, że tak, że nasi przodkowie są ważni. Ja zawsze mam ich w sercu i jak wchodzę do pokoju, to nigdy nie wchodzę sama, bo są ze mną wszystkie babcie i dziadkowie i cały mój ród, więc ja ale w ramach takich moich pasji... Ale się zbuntowałaś przeciwko tak, właśnie tak, ja co do rodu, to tak, jakby szacunek wielki i słyszałam w rodzie, że ja muszę kontynuować, ale nie było przymusu akurat tutaj, bo rzeczywiście byłam mocna dosyć, więc trochę jak to nas wszystkie... upłupiano i dorabiano gęby, ale jednak ja raz po raz sobie nie pozwalałam na to, żeby iść czyjąś drogą, tylko to była taka sytuacja, chyba bardziej się chciałam po prostu zbuntować. Ja czułam, że ja będę częścią całości, bo to na poziomie świadomości głębokiej wiemy, ale tak manifestacyjnie chciałam zrobić coś innego, pomyślałam tak, uwielbiam podróże, nie chcę ekonomii prawa, gdzie mnie jeszcze nie było, w językach byłam bardzo dobra, bo to muzyczne ucho, dlatego że byłam w szkole muzycznej, przecież to trzeba było odhaczyć wszystko, jak się było grzeczną, no doskonałą tak, bo język chiński jest językiem tonalnym. Jest tam tonalnym. Niektóre wyrazy tak samo teoretycznie dla nas brzmią, tylko właśnie w sposób, w jaki się je wypowie, to jest różnica. Kiedyś nawet umiałam kilka słów wypowiedzieć po rozmowie ze wspaniałą tłumaczką Doroty Masłowskiej na język chiński, ale niestety już Rui Mao. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. No wiesz, ma to może być i koni przekleństwo, więc trzeba uważać na te no właśnie, tony. Tak. I tak, i to był język, który wymagał czegoś, co cudownie, że przysposobiłam podczas tej drogi edukacyjnej. Wielkiej cierpliwości, wielkiej uważności. A ja jestem artystyczna dusza i szczęśliwie chyba może mam mamę, która jest córką oficera, więc to wszystko było po żołniersku. Strasznie trudne dla takiej osoby, która czuła, że jest jednią i z kosmosu i chciała być świętą i w ogóle szefową ONZ. Ale to bardzo cenne, mi to potrzebne było. Ja dzisiaj to wiem, że to wszystko było dokładnie tak, jakie miało być. Potrzebowałam mieć z męskiego, bo to energie męskie, jednak schemat, strukturę, rutynę, żeby tą moją eteryczną osobowość ułożyć w takie ramy, które potem pozwolą mi nieść to wszystko, co moja dusza niesie w realu konkretnie. Dlatego chiński był cudowny. Otworzyłam się też strasznie na po prostu wszystko, bo właściwie życie w Chinach, bo mieszkałam tam też, było o tym, żeby być totalną tolerancją i po prostu nie oceniać. Po prostu zrozumieć, że naprawdę jest tak wiele rzeczywistości, nawet i tu, już nie wspominam o całym wszechświecie, że to przecież jest cudowne, że możemy być wielu i jakby uszanujmy, że każdy ma też taką, jaką wybrał. Lub jaką gdzieś tam wybrał na najgłębszych poziomach nieświadomie. Więc totalna tolerancja, bardzo duża uważność, mnóstwo cierpliwości i ta muzyka w tych tonach, więc ja kocham muzykę i do dzisiaj gram na fortepianie. Grasz, tak? Dla siebie. A propos mamy, to tylko jedno pytanie, a właściwie mam też drugie wiążące się z waszym wspólnym wywiadem i właśnie o tym takim roli wspierania się kobiet też w biznesie, ale muszę zapytać, co tak nie do końca serio, ale bardzo mnie interesuje, bo Grażyna Kulczyk ma wspaniałą kolekcję sztuki. Myślę, że akurat w Trójce wszyscy słuchacze i słuchaczki o tym wiedzą, ale czy ty możesz w tej kolekcji zachowywać się tak, że możesz dotknąć wszystkiego i tak dalej, inaczej niż tacy zwiedzający na przykład? Czy... Jakoś nie miałam ochoty, żeby cokolwiek dotykać, więc nie pytałam nawet. Zastanawiałam się nad tym, czy jak człowiek jest teoretycznie bliżej, to na przykład korzysta z takiej okazji, że no, rozumiem. Bardzo, bardzo fajne było to, że jak siedziałam u mamy na dywaniku w łazience, to akurat nie był taki dywanik na zasadzie reprymenda, tylko ona tam bardzo lubiła robić sobie makijaż. I to był czasem taki moment, kiedy myśmy przysiadywały, gadały. No to obok nas Kantor i Fangor i Tapie i całe mnóstwo tych wszystkich dzieł. A Jerem, jak się urodził, to bawił się karmnikiem Kantora. No i wtedy babci już powiedziała, nie dotykaj. Przypomniał się. Bo próbował samochodzikiem ujeżdżać po tym pięknym metalowym kształcie, więc... Tak, to zaspokoiło. No miłość do sztuki jednak polega też na tym, że się tą sztukę traktuje, jakby była jakimś świętym gralem. Przeczytałam teraz Marianna Sztur, córka Jerzego Sztura, udzieliła wywiadu bardzo ciekawego, polecam. I tam takie zdanie wynotowałam sobie. Tak Marianna Sztur mówi, że od zawsze wiedziałam, że urodziłam się w sławnej rodzinie i dużo czasu zajęło mi ułożenie się z moim nazwiskiem. Ty miałaś taki moment układania się z nazwiskiem? Nie mam, ale całe życie się układałam. Układasz się też do tej pory? Chyba troszkę, ale tak? już właściwie już to moje nazwisko to jest moje. Już jest twoje. Już się kojarzy z twoimi osiągnięciami, twoimi działaniami. Tak, to myślę, że to jest zawsze taki ciekawy moment. Oczywiście nie będziemy tego przywoływać, ale jasne jest, że każda osoba, która jest właśnie w rodzinnym jakimś takim cyklu, jest kolejnym pokoleniem, a te pokolenia poprzednie właśnie już na swoje nazwisko zapracowały, no jest obarczona dużą trudnością na początku. Są ułatwienia, ale są też duże trudności, no zwłaszcza to podważanie własnych osiągnięć. To jest coś, co się ciągnie za dziećmi rodziców ze znanymi nazwiskami. Nieczęsto właśnie udzielacie z mamą wywiadów, ale w Forbesie w zeszłym roku wspólnie porozmawiałyście i dużym wątkiem właśnie tej rozmowy było to, jak kobiety w świecie biznesu, i tutaj łączą się chyba różne wątki naszej rozmowy, mogą siebie wzajemnie wspierać i właściwie dlaczego powinny. Bo dużo mówimy o uczuciach i o tej takiej zmysłowej stronie życia, także przeczuciu czegoś, co jest większe od nas, a jednocześnie stereotypowo przynajmniej biznes kojarzy się z chłodem, kalkulacją, Excelem, przestrzeniami takimi, w których wręcz z założenia nie ma miejsca na to, żeby wpuszczać tam argumentację z przestrzeni nie liczbowej, racjonalnej. Chociaż tutaj mogłyśmy dyskutować, czy to, co z uczuć, to jest nieracjonalne. Chciałam o ten wątek zapytać. Czy ciebie kiedykolwiek z powodu tego, że jesteś kobietą, spotkały takie sytuacje, że traktowano cię jako mniej poważną, rozgrywającą, a trzeba było cię uwzględnić właśnie dlatego, że firma, że rodzina, że jesteś w jakimś nurcie? Czy miałaś też takie sytuacje, które przecież z doświadczeń wielu kobiet znamy doskonale, prawda? Czyli, że się je upupia za część tego, co stanowi ich siłę tak naprawdę. Kochane kobiety, byłam tak samo często upupiana jak każda z was, jeśli próbowała nie być. Jest to bardzo, bardzo, bardzo mocny rys mojej osobowości. Przekroczyć to. Ja nawet w rodzinie byłam tą, która ma się zająć filantropią i relacjami międzyludzkimi. Nikt mnie nigdy nie uczył biznesu. Ja szczęśliwie się go nauczyłam, bo każdy z nas, my się uczymy przez osmozę, przez obecność, więc obserwowałam mojego mistrza biznesu i to jest wielki prezent od losu. I dlatego wiem, że bardzo dużo wiem dzięki tym lekcjom, które mi dał, ale one nie były lekcjami. Do ciebie. Do mnie. W każdym razie nie tak to było komunikowane. Bo ja nie miałam się tym zajmować. Bo to córeczko nie jest dla dziewczynek. Wiesz, ty może nawet jesteś bystrzejsza niż twój brat, ale to może będziesz prezydentem. Taki cytat. Mhm. Boże, wszyscy teraz pewnie to powtórzą. Ale, bo on taki mięsisty jest. Ale to jest prawda. Tak było. Chodziłam po korytarzach firmy mojego taty i jego współpracownicy mieli czelność komentować mój dekolt. A potem, jak mój tato odszedł, to było wielkim zaskoczeniem, że to, co zostawił, zostawił dla nas po połowie nierozłącznie. I wszyscy panowie uważali, że to mój brat ma prowadzić firmę. Z nim na czele. Takie było przekonanie. To było niepojęte, że ja mogę też to udźwignąć. A dzisiaj chyba jest niepojęte to, że zamknęłam finansowanie na największą transakcję, która realizować dzięki temu będzie największy prywatny projekt infrastrukturalny w historii Polski. Więc to jest już nawet coś więcej niż mój tata kochany oferował temu krajowi, który był mu bardzo, bardzo, bardzo drogi. I dziewczynki moje ukochane, moja historia to jest historia bardzo, bardzo, bardzo wielu z nas. Kobiet. I wy dzisiaj, proszę was, w ogóle tego nie słuchajcie. Że wiecie mniej, bo jesteście dziewczynkami. I że nie udźwigniecie czegoś, bo to nie dla kobiet. Jeśli opowiadam swoją historię, to już nie po to, żeby się dobrze z tym poczuć, bo już się na szczęście na tyle dobrze czuję z tym wszystkim, co jest mną, że już nawet tego przestałam potrzebować, żeby ktoś mnie docenił. Bo już siebie doceniłam. Ale opowiadam to moją historię dlatego, żebyście nie dały sobie powiedzieć, że nie możecie być prezydentkami i Polski, i świata. Albo kimkolwiek, kim zechcecie być. Bo jak chcecie być mamami, to jest aż. Nie tylko. No muszę ci powiedzieć, że jakoś tak usłyszałam do samego końca, bo przecież też, co wielokrotnie powtarzasz, to jest opowieść właśnie bardzo, myślę, niezależnie od skali, podobna, która się może w wielu rodzinach odbywać, rodzinach z miłością, bo przecież to nie jest opowieść o braku miłości, tylko o takim wręcz może no, patronowaniu komuś, że niech on się zajmie czymś, co jest teoretycznie przyjemniejsze, tak? Rauty, podczas których wręczycie jakieś finansowanie, podzielicie się, co też jest ważną częścią, prawda? To nie, nie można tego zlekceważyć, no ale jednak jest to ten taki miękkie działanie. Tak. I to jest chyba... Takie przypisane księżniczkom i królowym, prawda? Tak. O, królowa to już ktoś inny. To już zależy. Królowa już decyduje, nie? Królowa ma królestwo i ona jest... potędze swojej. Tak, ale wszystkie małżonki. Ale dziewczynka, dziewanna, bo myśmy właśnie na Malcie ten weekend o archetypach kobiecy, które są w nas i one będą, więc to jest tylko kwestia świadomości, żeby je rozpoznać i żeby je zaakceptować i żeby potem już z wyboru decydować, którym archetypem dzisiaj gramy na scenie. Archetyp dziewanny to jest ten archetyp taki bardzo, bardzo mocny w polskiej kulturze poprzez też katolicyzm i Marię bez grzechu poczętą, tak? Taką czystą kobietę, taką w ogóle kobietę, bo trzy są w słowiańskich mitologiach. Te kobiety, biała, czerwona, czarna. Ta biała to jest ta taka, no ta dziewczęca czerwona, to już jest matka, która rodzi i krew miesięczną ma też. A czarno to ta, która krew miesięczną przestała mieć. Już teraz wszystko zostawia w sobie, całą swą mądrość, bo ta krew miesięczna jest mądra. One już mają ją dla siebie. Dzięki temu mądrością swoją się dzieli z wszystkimi młodszymi kobietami, ze światem i w swym sensie opiekunką. Ale ta pierwsza biała, dziewanna, ona nam się kojarzy z taką niewinną, białą dziewczynką, którą mamy być. bo przecież tak jesteśmy zaprogramowani, jednak podświadomość programowana jest przez wieki i bardzo ciężko w ogóle złapać z nią kontakt i dowiedzieć się, co to za program i że to program i że możemy wybrać inny. Ale tak, ale że my mamy wybór dziś, tu na teraz. I ta dziewanna to miała być ta, która jest taka grzeczna i cicha i biała. Czyli ona miała być tłem dla wszystkiego, żeby do wszystkiego pasować. Biała, właśnie przezroczysta, ma jej nie być widzieć i słychać. I jakby to jest niestety ten program. A pani profesor, która rozpakowała znaczenie archetypów prawdziwe, takie świadome, mądre, które zakodowano, ale z wiedzy wiele pokoleń temu, tak naprawdę ta dziewanna biała to była taka kobieta, która jest wolna. Ona jest jak biel przestrzenna, nieskończona. Ona może wybrać każdą wersję siebie. Ona nie potrzebuje nikogo do spełnienia. Ona nie potrzebuje mężczyzny. Nie ma jeszcze dzieci, obowiązków. Ona nie ma jeszcze dzieci, tak. Więc ona może być z mężczyzną, nie być, może być wszystkim. I nasi przodkowie, nasi przodkinie, ci najmądrzejsi chcieli, żebyśmy my takimi dziewannami były. Takimi, które są w totalnej wolności, a nie takimi, które są białe, niewidoczne i przezroczyste. Gdybyśmy trzymały się tych archetypów i tych kolorów, to też trzeba powiedzieć, że czymś, co jest bardzo wyraźne w dzisiejszym świecie, to w tej przestrzeni czarnego, czyli ten moment, w którym kobieta jest już po wykonaniu, jeżeli miała rodzinę, na przykład po odchowaniu dzieci, nazbierała mądrość przez lata swojego życia i nagle okazuje się, że tej mądrości nikt nie chce słuchać, ani nikt nie chce z niej korzystać. Bardzo często w Trójce opowiadamy o sytuacji kobiet po 50 roku życia. No to się tak statystycznie układa, chociaż wiadomo, że teraz, biorąc pod uwagę, że coraz później rodzimy dzieci, pewnie też te granice trzeba będzie przesunąć, że kobiety na rynku pracy to jest duża trudność. Im są starsze, tym trudniej jest im znaleźć zatrudnienie. Ostatnio mieliśmy reportaż o bohaterce z trzema fakultetami i świetną karierą w banku. Różny splot życiowych okoliczności. Nagle znalazła się w sytuacji szukania od początku i się okazało, że jej kompetencje kontra młodzi ludzie, których można zatrudnić, nie miały znaczenia. Ta historia dla niej skończyła się szczęśliwie. Moje doświadczenie tutaj w Radiu Budowanym, Odnawianym, w oparciu także o bardzo młodych ludzi, szybko naprowadziło mnie na takie, na szczęście, wnioski, że jeżeli nie zrównoważę młodości doświadczeniem, to nie pojedziemy daleko, że wszystkie etapy naszego życia mają super zalety i bardzo szybko zaczęłam szukać właśnie w tej przestrzeni doświadczonych osób. Życiowo, z wiedzą, która jest po prostu poukładana w głowie, nie trzeba jej googlować na 3 sekundy przed jakimś wydarzeniem. I w tej równowadze dopiero odnalazłam sensowność i prawdziwą siłę zmiany. Ale tak, no myślę, że każdy z tych białych, czerwonych i czarnych okresów ma bardzo dużo trudności i z znakomitych momentów, ale ostatnio bardzo często właśnie dostaję takie alarmujące z tego, tej przestrzeni dojrzałych kobiet. No już pomijam oczywiście, to też można było połączyć z swoimi działaniami, działaniami organizacji, które wspierasz, czyli z jednej strony a propos menstruacji, to ten ważny temat wiążący się także z ubóstwem menstruacyjnym. Macie też projekt dotyczący menopauzy i właśnie kobiet, które wchodzą w ten etap swojego życia, często bardzo nieprzygotowane. Ale te dojrzałe kobiety na rynku pracy to coś, co ostatnio często puka do moich drzwi. Wiesz, tak bądź potrzebowała takich głosów trochę starszych kobiet, ja mam podobny radiowy głos, mogę wolontariacko przemówić. Dobrze. Oferuję się. Jesteś oczywiście zatrudniona. Bo to cudowne jest naprawdę być już dalej. Ale widzisz się bardziej... białą, czerwoną, nie wiem, czarną, może powolutku. I jakby akceptować to wszystko, bo czy nie jest tak, że te kobiety... czarne. I znowu odczarujmy. Czerń to jest wspaniały kolor. To jest kolor wszechświata. Na początku było czarno. I cicho. I te czarne moce, no to niestety znowu jakaś interpretacja, która jest bardzo ograniczona, bo ta czerń nie jest zła. Czerń tak wiele w sobie zawiera. Czerń jest punktem wyjścia często, tak? Więc rzeczywiście my dzisiaj wiemy w fundacji, bo robiliśmy badania najróżniejsze, zajmując się menopauzą, najpierw menstruacją, że tak, tak jak mówisz, jest. Ale ja się zastanawiam, bo jak widzę te kobiety często, w ogóle jak widzę kobiety, to uświadamiam sobie coś, co też wielu mistyków mówi, a ja bardzo lubię takie klimaty, że to jednak my kreujemy rzeczywistość. I przypomina mi się mój tato, który mówi, jedynym problemem Polaków na świecie jest to, że nie mają poczucia własnej wartości. My jesteśmy mądrzejsi, często bardziej pracowici, bardziej zaangażowani, ale my w to nie wierzymy. My tego nie widzimy, my nie żyjemy, jakoby tak było. Tak samo z kobietami. I ja mam takie poczucie, że może to, co trzeba zrobić, kochane kobiety, to po prostu stanąć w tych naszych kompetencjach, w tej naszej mądrości czarnej, czy jakiejkolwiek uznamy, że chcemy stanąć, bo to też do młodych kobiet prośba. I jakby bądźmy w tym, co już de facto mamy i co możemy zaoferować światu, bez żadnej wątpliwości i wstydu. I sprawdźmy, co się stanie z przestrzenią wokół nas. Bo ja to widzę po sobie. Ja jak mówiłam, świadomie jestem taka mądra. Przecież chiński studiowałam. I politologię. I jeszcze media. Grasz, ojej, na fortepianie. Po chińsku wam to opowiem, co ja potrafię. Ale ja w to nie wierzyłam. Ludzie mnie nie słuchali. Jak dzisiaj jest tak, że ja w sobie zaakceptowałam to, co wiem i tego, czego nie wiem. To, co umiem, czego nie umiem, po prostu wszystko. Pozwalam sobie być każda, ale pracuję bardzo taką totalną autentycznością siebie. To kreuje rzeczywistość. To dociera dopiero. Czasem nie, ale w większości przypadków. Ja mam poczucie, że oczywiście, żeby zmieniła się sytuacja kobiet, to musi nastąpić zmiana systemowa. Ale ona nastąpi wtedy, kiedy te kobiety same zmienią tak. I zadbają o tą zmianę systemową. Znaczy system nigdy się sam nie zmieni na korzyść kobiet bez udziału oczywiście. Bez ich udziału. Dlatego my zmieniamy system, tworząc ustawę dotyczącą menstruacji, która jest o tym, żeby wszędzie były podpaski jak papier toaletowy. Bo jakby kobiety były u władzy, to jestem przekonana, że podpaski byłyby wszędzie. Tak, ludzie często tak się oburzają, podnoszą brwi do góry, słysząc w ogóle słowo menstruacja, a już słysząc też o podpaskach. Ale zachęcam do tego, żeby sprawdzać raporty. Wy, zdaje się, w ogóle zrobiliście pierwszy taki raport, tak, prawda? Pierwszy w Polsce. To był rok 2022. W każdym razie to już było niedawno. W latach 20. XXI wieku. I nadal, co byśmy chcieli pomyśleć, że dotyczyło to naszych babek, jest tak w Polsce, że bywają na przykład dziewczynki, które nie idą do szkoły, ponieważ tak, nie mogą do tej szkoły iść, mając okres, a nie mają w rodzinie środków na to, żeby kupić odpowiednie zabezpieczenia higieniczne. No, trudno sobie to wyobrazić teraz, kiedy siedzimy w Warszawie w studiu radiowej Trójki, prawda? A to są fakty, które wychodzą z badań. To są fakty. Ja byłam też w kilku miejscach na świecie z dokumentem i projektem. I to nie jest tylko przypadek Tanzanii, Nepalu i tak dalej, gdzie kobiety, jak mają okres, to nie mogą wyjść z domu, nie mogą spojrzeć nikomu w oczy, nie mogą gotować jedzenia, nie mogą przejść po polu. Wkurza, jak tego słucham. Wkurzam się, że tak jest. Bo to jest bardzo zdrowa złość. To bardzo dobrze, że cię to wkurza, bo też wkurzenie, nawet agresja na swój sposób, to jest męska dosyć energia. Wspaniała. Bo ona powoduje, że my wchodzimy w czyn, że my chcemy coś zrobić z tym, co uważamy, że musi być zrobione. Więc tak, bądźmy na to złe, nie miejmy na to zgody i przekierujmy tą naszą złość na to, żeby ta energia wykreowała zmianę. To jest sytuacja też z Polski, bo Nepal był dla mnie ekstremum. Tam są chatki menstruacyjne, dlatego że istnieje tam cały czas tradycja Chaupali, do których wysyła się małą dziewczynkę, mówimy o Nepalu, góry, zima, gdzie ona zamarza często podczas tych dni menstruacyjnych. Albo umiera z głodu, bo rodzina zapomina do niej przynieść jedzenie. Albo ktoś ją gwałci, zabija, zwierzę dzikie ją atakuje. Dlatego, że ona została wysłana gdzieś. Ja zapytałam kapłana, który wysłał swoją córkę. Czy ty byś chciał spędzić kilka dni w minus 20? No oczywiście, że nie. Dlaczego robisz to swojemu dziecku? Tradycja. Tradycja. Więc przy całym uszanowaniu rodu mojego i wszystkich rodów i pięknej tradycji, którą każdy w sobie w swoich komórkach niesie, no nie, ja nie mam zgody. I pamiętam, ten Nepal był taki. Ja postanowiłam sobie, ja zrobię wszystko, żeby te dziewczynki nie cierpiały. I wtedy w fundacji zdecydowałam, że robimy projekt menstruacyjny. Zrobiłam pierwsze w Polsce badania, które mówią o tym, że co piąta kobieta w Polsce ma dylemat, czy kupić podpaskę, czy jedzenie dla swojego dziecka. Możecie sobie to wyobrazić? A jak zrobiliśmy spot, który pokazywał dziewczynkę w szkole, która widzi, że dostaje pierwszy okres i widzi, że idąc do toalety zdejmuje majtki i na tych majtkach jest krew. Wiecie, że żadna telewizja, łącznie z TVN-em, nie pozwoliła nam puścić tego fragmentu, gdzie widać majtki brudne od krwi? Czerwonej krwi. Czerwonej krwi, no bo krew jest czerwona, a nie niebieska. O tym, tak, właśnie, jak wiele lat... Ale za to się zabijają na ekranie i za to krew tryska i głowy lecą. No oczywiście newsy to już wiadomo, co pokazują. Nie, dość. Przystańmy, zobaczmy to i puknijmy się w łeb. Bo przecież nie trzeba nic nikomu tłumaczyć, jak się o tym powie głośno, spokojnie, a druga osoba wybierze z otwartością tego posłuchać. Mam wrażenie, że wtedy wszyscy nagle czują na najgłębszym swoim poziomie tą wspaniałą, twórczą złość i wiedzą, co mają zrobić. My wiemy, co mamy zrobić. Ja wiem, co ja mam zrobić i po co tu jestem. I to jest cudowne. Dziękuję Wszechświatowi za tą świadomość. Dlatego to robię. I dlatego jest ustawa w polskim parlamencie i dlatego kilka tygodni temu byłam w europejskim parlamencie, gdzie miałam zaszczyt uczestniczyć w pierwszej rozmowie w europejskim parlamencie o ubóstwie menstruacyjnym. Pierwszej. Pierwszej. Jest środek Europy. XXI wiek. Miała miejsce pierwsza taka rozmowa. I tam też teraz już posłanki postanowiły, że będą zmieniały prawo europejskie, żeby podpaska była jak papier toaletowy, bo przecież to jest o podejściu z szacunkiem i powagą do naszego ciała. Jeśli nam nie jest w ciele dobrze, to już w ogóle nam nie jest dobrze. Wystarczy, że opatrzemy sobie stopę i mamy na sobie niewygodny but. Dramat. Koniec. Po prostu głęboka nasza boska ludzka świadomość, cały intelekt i czucie wyłączone. A dziewczynka jak cierpi, na poziomie ciała nie czuje zaakceptowania i jest w bólu, ona nie może być w pełni sobą. Nie ma takiej siły. Jak w Afryce nie idzie do szkoły, bo nie ma podpaski, bo tam są tylko jakieś szmaty do dyspozycji albo liście bananowca, to ona nie uczy się przez 5 dni w miesiącu, podczas gdy jej kolega się uczy. Ona już się nie dostanie do liceum, no tak. Nie będzie ministrą i ludzie nie będą wtedy żyli w świecie wykreowanym wspólnie przez kobiety i mężczyzny. Tak, tak, i to jest właśnie to, że ja zrozumiałam, jedna podpaska, jedna rzecz może zmienić wszystko. Drogę dziewczynki do jej bycia w pełni siebie, potem do społeczeństwa, które tworzą kobiety i mężczyzny rękę w rękę. I do świata, który może się dzięki temu zmienić na poziomie ekonomii, religii, ja społeczeństwa i kultury i wszystkiego. Więc niech żyją podpaski i mam marzenie, cały świat będzie miał sieć podpasek fabryk. Pierwsza fabryka w Nepalu, które są produkowane z liści bananowca, więc są 100% eko. Kobiety pracują tam, zarabiają, ich córki mają podpaski, idą do szkoły i to jest moje wielkie marzenie. Taka sieć grassroots, fabryk założonych przez lokalne społeczności kobiet i mężczyzn, po to, żeby od razu było tak, że ta rzeczywistość się może zmienić, bo naprawdę jedna podpaska, wierzcie mi, zmienia wszystko. To też jest opowieść o tym, że po prostu nie da się za ludzi w różnych miejscach świata załatwiać ich problemów. Raczej właśnie trzeba pokazywać i też umożliwiać, żeby robili to własnymi rękoma. Ale tak zbliżając się do końca naszego spotkania, to muszę powiedzieć, że jak podglądałam Efekt Domina już dawno temu, też kiedy był emitowany w telewizji, ale teraz na potrzeby naszej rozmowy sprawdzałam sobie, ile podczas tych wszystkich sezonów odwiedzałaś miejsc, oczywiście ile też bardzo trudnych historii miałaś obok siebie, idąc tylko tym nurtem kobiet, właśnie tych przecież nie tylko ubóstwo menstruacyjne, ale jak często stała się kowokość dziewczyny, dziewczynkami będącymi już matkami wbrew własnej woli, wydawanymi za mąż, czy kobietami, które w tragiczny sposób były poddawane różnym tradycyjnym obrzędom, w tym obrzezaniu, tak. Więc były krzywdzone na całe swoje życie w imię właśnie tej tradycji i często z miłości babci czy mam, to tak pojętej po prostu w tradycyjnym świecie. Będąc tak blisko różnych naprawdę trudów i tragicznych zdarzeń, to nigdy nie właśnie tego twojego takiego przekonania o tym, że możemy zmieniać i możemy coś zrobić, żeby było lepiej, nie obniżało? Nie. Oj, tysiące razy. Tysiące razy miałam takie chwile, kiedy myślałam, Boże, ja we własnej firmie nie mogę być szefową, bo jestem dziewczynką. Mhm. Jak nie może być tak, że kobieta, ponieważ nie ma siły dziś, musi pójść do pracy i musi wszystko udźwignąć? Jak tak może być? Co jest dalej? Nie, te zwątpienia przychodziły bardzo wiele razy, ale wiecie co? W momencie, kiedy człowiek wchodzi w taki stan jest w nim w totalnej swojej uczciwości, to kiedy jesteś tam naprawdę, w tym miejscu takim bardzo bolesnym, bezsilnym i przedtem nie uciekasz, to za moment to się wszystko rozpuszcza i zamienia się to w to coś, na co czekasz, na tą moc i mądrość i wiesz, co masz zrobić. Więc tak, ja tak przechodzę przez to życie moje, że ja nie uciekam przed takim momentem i zawsze wychodzę silniejsza, dużo silniejsza, z takim akceptowaniem siebie całej, autentycznie. Ale żeby to móc zrobić, trzeba to poczuć, trzeba sobie pozwolić na tą kobiecość. W każdym z nas, w mężczyźnie też, my wszyscy ale mamy energię kobiecą. Ale sobie myśli, no tak, poczuć. Ty to mówisz, no bo nawet jeżeli by ci się nie udał, w cudzysłowie, eksperyment uznaniem siebie i uznaniem wszystkich elementów, które cię budują, to i tak zawsze masz chociażby zabezpieczenie finansowe, a co ja w tym pędzie, jak ten konik ciągle tylko chodząca od bazy do bazy z tym swoim życiem, z wieloma trudnościami mam zrobić, to są takie wymysły. Często taki argument na pewno słyszysz, to nie jest nic nowego. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak spowodować, żeby no jakby każdy przyjął do siebie takie przekonanie, bo to dotyczy nas wszystkich. To nie jest tylko kobieca rzecz, tylko po prostu ludzka. Tego takiego dania sobie szansy i dowartościowania samego siebie, a potem zaobserwowania właśnie, jak świat nas traktuje, kiedy my sami o sobie inaczej myślimy. Ale czy w alternatywnym życiu, gdybyś nie miała takiego zabezpieczenia, jakie masz, myślisz, że też byś doszła przy swoich kolejnych walizkach do tej właśnie samoświadomości? Nie wiem. Nie wiem, ale myślę sobie tak. Możemy oczywiście odbierać sobie możliwość bycia kreatorami, opowiadając sobie historię, że kulczyk ma łatwiej. Jestem, że możemy tak wybrać. Daje nam to coś. Jak sobie powiemy, że kulczyk ma łatwiej, a ja nie jestem w stanie, myślę, że to nie jest rozwiązanie żadne. Myślę, że po prostu na koniec, jak sobie nie uświadomimy, że wszystko jest ze środka, to będziemy się mierzyć z taką bezsilnością, z której nic nie będzie wynikać. Więc ja też przecież miałam takie momenty, kiedy myślałam, że to rodzice, to system, to nie wiadomo co jeszcze, więc nie. Ja jestem biedną ofiarą. Bo bogata też może być czasem biedna i może czuć się też bardzo, bardzo źle. To chyba jasne jest. Ale to mnie donikąd nie prowadziło. Donikąd. Więc decyduję coraz częściej, bo też nie zawsze, że mówię sobie, hej, ty wszystko możesz, bo to, co tobie jest pisane, to, co ty masz wykreować, to, co poprzez ciebie się ma stać, to się przecież stanie. Ale tylko jak to rozpoznasz, jak to przyjmiesz, jak się temu cieszysz, jak powiesz sobie, że możesz, bo to, co możesz, możesz. I każdy z nas może czynić odpowiedzialnym za wszystko, wszystkich. To jest najgorsza możliwa opcja. I uwielbiam, bo w moich organizacjach i w moim świecie wprowadzamy coś takiego, co nazywa się extreme ownership. Czyli sytuacja, w której jestem totalnie za to odpowiedzialna. Jakie to jest piękne, bo to jest sprawcze. Tobie się wtedy w ogóle chce cokolwiek, jak ty sobie uświadomisz, że ty naprawdę możesz. I chociażby to, ten moment, kiedy czujemy, ja mogę, cokolwiek to jest. Podróż do środka. 5 minut pod drzewem. Spojrzenie komuś w oczy z takim poczuciem, hej, ale my jesteśmy tym samym, tam jest miłość pod spodem. Nawet jak na zewnątrz mamy beznadziejną relację. Dlaczego tego nie spróbować? Ja spróbowałam, próbuję non-stop. Jest mi z tym rewelacyjnie. Dominika Kulczyk była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście. I dziękuję ci za cudowną rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia na Malcie. Oczywiście, jest. Dla mnie ja to Malta. Ty to Malta, a dla mnie to za rok. A ty to trójka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia naszym słuchaczom i słuchaczkom. W połączeniu. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. And on Bingo moon, gonna get you.